Indit sore kurenyung ge subuh, abdi tunduk muka kentulan, batin nyeri jerik sorangan. Aduh Allah iya teka tek teui nyeri nyeri nyeri samua pemang di uparan, kajen tutup kuran pengen tepanasaran. Peng pengorang kene muka kurang dan batian pek keras serakin talak tilu sakalian. Nyeri nyeri nyeri kua pemang di uparan, kajen tutup kuran pengen tepanasaran. Peng pengorang kene muka kurang dan batian pek keras serakin talak tilu sakalian. Untuk putu lalaki curali boga rasa sok ieu aing terobah teu elik-elik. Aduh Allah ieu tega teh teuing. Pengorak sampai kena seragam talak tilu sakalian nyeri nyeri nyeri walaupun nang di uparan hajen tutumpurna kayak kita panasaran mumpung orang kene mumpung orang tanpa tian sampai kena seragam talak tilu sakalian.